Sura 56. Al-Waqi'a. Događaj. Mekka. 96 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se događaj dogodi, događanje njegovo niko neće poricati. Neke će poniziti, a neke uzvisiti. Kad se zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe i postanu prašina razasuta, vas će tri vrste biti. Oni sretni, ko su sretni, i oni nesretni, ko su nesretni, i oni prvi, uvijek prvi. Oni će Allahu bliski biti, u dženetskim bašćama naslada. Biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih. Na divanima izvezenim, jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. Služit će ih vječno mladi mladići, sa čašama i bricima, i peharom punim pića iz izvora tekućeg, od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti, i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skriveno, kao nagrada za ono što su učinili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni, nego samo riječi mir, mir. A oni sretni, ko su sretni? Biće među lotosovim drvećem bez bodlji i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog, kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti, i na posteljama uzdignutim. Stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim i godina istih za one sretne. Biće ih mnogo od naroda drevnih, a mnogo i od kasnijih. A oni nesretni, ko su nesretni? Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj, i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili i govorili, zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni naši preci? Reci, i drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana, bit će sakupljeni. I tada ćete vi, o zabludjeli koji poričete oživljenje, sigurno s drveta zekum jesti. I njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to ključalu vodu piti, poput kamila koje ne mogu žeć ugasiti. To će na onome svijetu biti gošćenje njihovo. Mi vas stvaramo, pa zašto ne povjerujete? Kažite vi meni, da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili mi to činimo? Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? Kažite vi meni, šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče? Ili to mi činimo? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali. Mi smo doista oštećeni, čak smo svega lišeni. Kažite vi meni, vodu koju pijete, da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo je slanom učiniti, pa zašto niste zahvalni? Kažite vi meni, vatru koju palite, da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog. I kunem se časom kad se zvijezde gube, a to je, da znate, zakletva velika. On je, zaista, Kur'an plemeniti, u knjizi brižljivo čuvanoj. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. On je objava od gospodara svjetova. Pa kako ovaj govor omalovažavate i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete? I zašto vi, kad duša do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, zašto je onda, kad niste u tuđoj vlasti, ne povratite, ako istinu govorite? Iako bude jedan od onih koji su Allahu bliski, udobnost i opskrba lijepa i dženecke blagodati njemu. Ako bude jedan od onih koji su sretni, pa pozdrav tebi od onih koji su sretni. Ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, pa ključalom vodom bit će ugošćen i u ognju prženjem. Sama je istina, zbilja, sve ovo. Zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog.